plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts a Plaça de Nou, el programa de Castells de Ràdio Mollet, el programa que cada dilluns o cada dissabte, segons sentiu l'emissora, us porta l'actualitat de la colla local, la colla de la camisa Verd Claret, dels castellers de Mollet, i també fem un cop d'ull a l'actualitat del món casteller. Avui som l'equip reduït, podríem dir, perquè el Wally torna a estar de baixa, no s'acaba de recuperar d'aquests problemes que té de salut. No són greus, però no està bé com per venir. Per tant, li desitgem que es recuperi del tot i que aviam si la setmana que ve ens pot acompanyar. Avui tampoc vindrà el Roger Candela, que també té problemes, que tenia tortícolis i que no podia venir. És que s'havia d'anar girant el coll per veure el Dani, no podia. Els que sí que som aquí són el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. I el Roger Parera. Molt bona tarda. I doncs qui us parla, en Bori, i el Dani Padilla als controls tècnics. Començarem, com sempre, repassant els horaris d'assaig de la colla. Sí, recordem els horaris d'assaig, els dimarts de 8 a 10 del vespre i canalla els dimecres de 7 i mitja a 9 del vespre. I després els divendres de 9 a 11 de la nit. També recordem l'escola de Gralles i Tabals, que és els divendres de 7 a 9. Mm. Uns assajos que, com diem sempre, són oberts a tothom. No cobrem entrada? No, de moment no. Podeu venir, si algú té interès en veure què és això dels castells, doncs que vinguin. Els assajos els fem al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, tot i que ara amb el bon temps, doncs els assajos els fem al pati. Ens toqui el sol. És més fàcil entrar per la porta de darrere, pel carrer Ferrocarril. Uh-huh. Entre 16 i 18, que no vol dir 17. què més? La reunió de la Junta té lloc els dimecres a partir de 8:15 i la reunió de la tècnica els divendres a partir de 8:00. També recordem que aquestes reunions són obertes i si algú té alguna cosa a dir que vulgui fer saber o bé a la Junta o bé a la tècnica, doncs pot pujar sense cap problema. O sigui, no, estem oberts. Que no hi hagi timidesa de dir, que si jo diria això, però és que no pujaré allà, que estaran tots. Pots fer-ho sense problemes. Sí, sí, sí. Què més? Podeu contactar en directe, podeu contactar amb la colla mitjançant els dos telèfons, el telèfon fix, que és el 93 579 41 16, el telèfon fix amb contestador, que atenem quan estem pel nostre local, i si voleu una atenció més directa podeu trucar al mòbil de la colla, que és el 615 38 44 82. També podeu informar-vos de l'actualitat de la colla mitjançant la nostra pàgina web. Sí, recordem www.castellersdemollet.cat i en el nostre mail, per si algú es va posar en contacte amb nosaltres via mail, és info@castellersdemollet.cat. El programa es pot sentir en directe, com podeu sentir avui dilluns, de 8 a 9, i la repetició és dissabte, d'11:30 a 12:30, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. I també podeu sentir el programa tantes vegades com vulgueu, o en el moment que vulgueu, mitjançant el podcast, que aquesta setmana, Roger, tenim una novetat. A l'hora d'accedir. A l'hora d'accedir al podcast. És una comoditat de cara als usuaris que vulguin que utilitzin aquest sistema. Fins al moment havíem d'accedir a la web de Castellers de Mollet, anar a la secció de Plaça de Nou, a la secció de podcast, clicant el dia que volíem, i redirigir a la pàgina Arxive, sembla que és arxive.org, i allà podies sense baixar-te l'arxiu, doncs escoltar-lo. Doncs s'han posat la facilitat de que la pàgina principal de Castellers de Mollet es pot escoltar el podcast de la setmana, amb la qual ja no heu de navegar per la web, simplement anar a la pàgina principal i allà a la part superior dreta veureu que posa podcast de la setmana a Plaça de Nou i allà doncs, cliqueu a play i podreu escoltar còmodament el programa. Mm. De totes maneres, també deixarem l'enllaç igual que es feia fins ara, doncs també a la pàgina web, a la part de podcast de Plaça Nou, perquè això serveix com una hemeroteca, diguem-ne. Allà estan tots i a la pàgina principal només hi ha el de la setmana. Hi haurà l'últim i si algú vol, pel que sigui, accedir a algun dels anteriors, doncs els trobarà a la pàgina web. També podeu seguir els enllaços que pengem tant al Facebook com al Twitter de la colla. I ara anem a parlar també del Twitter i del Facebook per si voleu participar en directe, ajudar-nos a completar el programa amb els vostres comentaris mitjançant el Facebook, que és www.facebook.com/castellersdemollet. Està obert, per ara, ja ho tenim. Està operatiu. Operatiu totalment. I pel Twitter amb l'usuari @castellermollet. També ja està obert i operatiu. Molt bé, si voleu participar en directe trucant a la ràdio, sempre que sigui dilluns, ho podeu fer al 93 570 68 66. Doncs un cop acabades les presentacions, entrem en matèria amb les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels Castellers de Mollet. Bé, doncs començarem, com sempre, amb les coses de casa, fent una valoració d'assajos amb la novetat que divendres vam tenir, després de l'assaig, doncs una xerrada. Si un cas comentem primer els assajos de dimarts, com acostuma a ser habitualment, doncs amb poqueta gent, però amb moltes ganes de treballar la gent que ve. Sí, com que són pocs, som una vintena, a vegades entre 15 i 20, doncs aprofitem el que diem sempre per la gent que no està tan avesada a pujar, tant els divendres com les actuacions, doncs els hi fotem canya perquè pugin el millor possible. No? És un dimarts que, com que som molt pocs, doncs aprofitem i personifiquem molt l'assaig i estem molt a sobre de les persones que ho necessiten. Mm. I la veritat és que, bueno, sempre ho diem, almenys es va fer una miqueta de feina, ja que no podem ser molts i no podem treballar totes estructures senceres, doncs almenys fem mitges estructures, fem estructura del 5 la meitat, fem estructura del 3 la meitat, i amb això també fem curtim les persones. Sí, també, per exemple, aprofitem els ferros que hi ha fora, on necessitem doncs, per inventar-nos una regla, diguéssim. Correcte, per inventar-nos una regla. I aquesta no tenim problema, aquesta no es mourà. Aquesta segur que no caurà. Bé, doncs el dimecres l'equip de canalla continua treballant amb aquesta canalla nova que ens ha entrat, que s'està foguejant i doncs s'està fent treballar per aviam que triguin el mínim possible en poder pujar a plaça amb garanties, tot i com diem sempre, fins que no trobem, no al 100%, perquè no ho pots garantir mai al 100%, però amb garanties suficients com perquè puguin estar a plaça, doncs no pujaran, mm-hmm. Però esperem que sigui ben aviat. Que sigui ben aviat, per això els fem treballar sobretot a l'Imax. Mm-hmm. Sí, sobretot, bueno, les nenes estan treballant molt, mm-hmm. I l'equip de canalla també s'ho està currant, i doncs des d'aquí també animem a la gent que si té alguna estoneta el dimecres, que si us plau es passi, perquè clar, la canalla també necessita gent una miqueta més gran, tant per controlar la pinya com per després posar-se a sota. I a l'assaig de divendres, doncs sí, aquest sí que va venir gent, es va enviar un missatge per SMS per convocar la gent, perquè també a part de l'assaig ja es va convocar que faríem una xerrada informal, no es volia fer com una assemblea, sinó doncs això, després de la junta de dimecres, una valoració que es va fer una reunió conjunta de junta i tècnica. Sí, el dimecres, aprofitant la reunió de junta, es va fer una reunió de junta i tècnica conjunta en la qual vam estar fins a les 11 i pico. Bé, jo vaig haver de marxar una miqueta abans, però fins a les 11 i pico de la nit parlant de totes les vessants, no, de Castellers, des de la part de la Junta, des de la part de la tècnica, estat de situació, què s'havia fet, què s'havia deixat de fer, coses a millorar, coses que s'havien fet bé, i valorant entre tots els implicats de tècnica i Junta conjuntament. I com a punt final es va decidir fer una cosa similar, però, com bé comentaves, després de l'assaig del divendres. Aprofitant l'assaig del divendres, acabar una miqueta abans, acabar a les 10:30, i fer a partir de les 10:30 fins que acabéssim, que va ser una hora i mitja llarga. Quasi, no? Fins a les 11 i mitja o 12. Ben tocada, quasi ben a les 12. Doncs hem estat, xerrant tots, en parlarem ara, no? Però vam estar xerrant una bona estona. Sí, vam acabar l'assaig i just quan començàvem, perquè l'assaig el vam fer tot al pati tranquil·lament, i just en el moment que havíem de començar a xerrar, doncs van començar a caure, tampoc va ploure gaire, 4 gotes. No va ni mullar el terra. No, però bueno, aquí la gent ja sabem que a la que cauen 4 gotes anem cap a la sala. I doncs això, vam anar cap a la sala, ens vam reunir i bueno, es va dir més o menys això, doncs que estàvem entrant en la part, diguéssim, important, forta de la temporada, que és una temporada important perquè és la temporada del 20è aniversari de la colla. I doncs això, si algú tenia algun comentari, alguna inquietud, alguna manera de fer, que igual no s'atrevia, pel que hem dit abans, doncs, o bé pujar a la Junta o bé a la tècnica per explicar, o escolta'm, jo penso que això ho podríem millorar d'aquesta manera, doncs ho vam fer, doncs, aviam, parlant-ho entre tots, com una conversa entre amics, i aviam, per mirar de que tot, sense voler dir que s'estan fent malament les coses, perquè s'està fent feina, s'està fent bona feina, però volem que sigui, doncs... excel·lent. Sempre intentem millorar les coses que fem. Correcte. Jo m'agafo com això, s'estan fent coses bé, s'estan fent coses malament, com a tot arreu, i sempre s'han d'intentar polir les coses. Tant les que es fan bé, intentar-les millorar, com les que es fan malament, fer-les bé. I era després, al final de la xerrada, hi ha molta gent que va dir això s'havia d'haver fet abans, totalment d'acord, i s'ha de fer també més endavant, vull dir, cada X mesos, cada el temps que decideixi la colla, decideixi la Junta, doncs s'ha de fer aquest tipus de xerrades, perquè crec que són bones per la colla i es posen en comú moltes coses, no?, que s'han de posar en comú. Jo no estic d'acord, amb això. No? No. Vosaltres heu valorat la reunió? No, encara no l'hem valorada. La Junta encara es reuneix el dimecres, amb la qual no s'ha valorat. Jo tinc la meva valoració, però la Junta no l'ha valorat. Ni la tècnica tampoc. Tampoc l'hem pogut valorar. Fins divendres que ve que no ens reunim, no l'hem pogut valorar conjuntament. Bueno, per la part que no estic d'acord, naturalment, és perquè tinc que fer... O sigui, quan es fan aquest tipus de reunions, perquè no van bé les coses. Llavors, aquest tipus de reunió, si no es fan, vol dir que van millor les coses. Normalment, aquest tipus de reunions s'han fet, no és la primera vegada que es fan. No, segur. O sigui, no és la primera vegada que es fan. Ni en món casteller ni a tot arreu es fan aquest tipus de reunions. No, i a Castellers de Mollet. O sigui, jo parlo ja directament en de Castellers de Mollet. No és la primera vegada que es fa, que es convoca la gent perquè xerri i perquè digui la seva. I realment jo penso que aquest tipus de reunions, quan almenys si se'n faci, millor. Perquè vol dir que la temporada va bé. O sigui, si no tens... O sigui, no, fas aquesta reunió, convoques aquesta reunió perquè tu... Perquè tant la Junta o la Junta i la tècnica rep alguns comentaris externs que no arriben a Junta o a tècnica. Correcte. Si no, no s'hagués fet. I has de fer per això, perquè hi havia certs comentaris que dèiem, hòstia, sentem-nos tots i parlem-ne. I va sortir una part, suposo, que no, normalment no surt tot, perquè no, però bueno, ja està bé. Van començar a trencar el gel la canalla. Sí, bueno, també hem de tenir en compte que també veníem d'una setmana que havíem cancel·lat una actuació i això també podia fer pensar a la gent, doncs, escolta'm, anem a pensar que això no ens pot tornar a passar, aviam, si no digui que ho arreglem, però mirem de fer les coses, aviam si ho podem fer una miqueta millor, que és el que... Jo vaig veure que està bé fer una reunió d'aquest tipus, o sigui, una xerrada d'aquest tipus, i sempre surten coses, idees. El que sí que és veritat és que aquest tipus de reunions, tant la Junta com la tècnica, sí que té que agafar molta nota, o sigui, paper i llapis, i prendre nota de tot el que es va comentar, perquè va ser... Jo la vaig veure bastant crítica en alguns punts concrets. i això estava dintre, no? O sigui, i és una part que ha sortit, no ha sortit tot, amb la qual cosa això hi ha que potenciar-lo. Pensa que el que t'ha sortit ara és, no és ni un 50% de lo que la realment, perquè no tothom parla, ni tothom diu la seva, perquè tampoc sap com expressar-se o no... A vegades sí que ho fan petit comitè, però després quan hi ha una multitud de gent no, no sí, sempre, diu. Sí, sempre fa certa cosa, diu, no? Va trencar gent la canalla, naturalment, i després va sortir algun comentari, no? Però jo crec que és una cosa a valorar, eh? A valorar entre junta i tècnica, de que... perquè, clar, o sigui... naturalment es va fer després de suspendre l'actuació. Sí, sí. Però, clar, és que si no es fa ara, és que quan, és, quan la gent comença a estar una mica que tens... tens la setmana que ve a Solsona, tens, i tens una pila d'actuacions. Tampoc crec que es vagi... que perdó, per tallar-te, tampoc crec que... vull dir, tot i que no s'hagués d'anul·lar l'actuació de Santa Coloma, aquesta xerrada, per mi s'hauria de fer igual. Vull dir, el detonant potser sí que és... la cosa que com el passo, digue-li com vulguis, no? Ja venia enrere. Que la causa no és la cancel·lació, ja venia... No, ni sempre s'han de fer, no? Ni molt menys és l'actuació de sorpresa, no? Perquè el que tu has dit, es poden fer coses bé i es poden fer coses sense voler. El que té dret a equivocar-se és el que fa, naturalment. Per la qual cosa, si estan fent coses, s'equivoca un, pues tampoc és tan dolent com no estan fent res i a sobre t'equivoquen. Jo dic que... ha sigut un cúmul de coses el que ha fet que surti aquesta reunió. Per això dic que no és... trobo bé que s'hagi fet, el que no trobo bé és que la Junta s'ho prengui com dir, bueno, pues d'aquí un mes farem un altre per veure com va, no. No, bueno, o sigui, hi ha que posar-se les piles perquè no tingui que passar una altra reunió d'aquest tipus. O sigui, que sigui una altra reunió, no, que sigui una assemblea, perquè hi ha objectius marcats a principi de temporada, objectius que tothom els coneix. I estem a meitat de temporada... I sí que pots fer una assemblea dient, escolta, mira, la tècnica i això, pensa que això va així, així, així, i anem viento en popa. Vale? Llavors, a l'assemblea, algú recriminarà o no recriminarà o comentarà el que tingui que comentar. Però realment, o sigui, és millor convocar una assemblea que no pas una reunió d'aquestes informals, eh? Que tot i que ja dic que s'han fet, a Castellet de Moll s'han fet. No, sí, tant. S'han fet, S'han fet i han sigut... i és que crec que són bones, fer-les. Han sigut molt productives quan s'ha fet. O sigui, no és... Estic d'acord amb el que tu deies, que quan es fan és per una raó. Naturalment, però llavors el millor és que no hi hagi aquesta raó. Sí, però aquí... bueno, jo crec que sempre hi ha coses a millorar, sempre. Sí, vull dir, això, les coses... millor que convoquis una assemblea dient, escolta, mira, anem per aquest camí i anem per aquí. Que bueno, no convocar una xerrada informal, perquè vull que la gent em digui el que està dient a les esquenes, no. O sigui, crec que és millor, o sigui, el camí aquest. Una altra cosa és que decidiu fer-lo cada mes. També el tema de convocar una reunió, diguéssim, una xerrada així informal, també té l'avantatge de la immediatesa, diguéssim. Això ho parlem dimecres, ho parla dimecres la Junta i la Tècnica i es fa l'assaig de divendres. Si has de convocar una assemblea, has d'esperar-te 15 dies com a mínim. Sí, però és que l'assemblea és això. O sigui, l'assemblea és perquè la Junta i la Tècnica expressi. I que la colla respongui. Ja, però igual una cosa d'aquestes que tens en calent, després de 15 dies igual es refreda i no... No, és que en calent no es poden dir les coses. Llavors hi ha que fer l'assemblea. Jo no dic que no, o sigui, està molt bé fer aquesta reunió. Jo no estic fent crítica a aquesta reunió, tot el contrari. O sigui, jo no m'esteu entenent, o sigui, això que ha fet la Junta de la Tècnica és perfecte. Sí, sí. O sigui, s'ha aixecat la liebre i hi ha que atrapar-la. Llavors, el millor és fer-lo d'inso facto, dir, escolta, què passa aquí? Està bé? Bueno, pues ho millorarem. Ja està, o sigui, això és perfecte. Això no és... És que no... Ja et dic, o sigui, que s'ha fet més vegades. O sigui, que no és la primera vegada que es fa. Però que dic, el millor camí és no convocar una xerrada d'aquestes cada X temps per dir, mira, la fem com a planning, sinó convocar assemblees i dir, mira, anem pel bon camí, anem fent això, anem... I a l'assemblea també es debateixen les coses, eh? No... Sí, però... Són formes distintes, eh? No és... El problema de l'assemblea... L'assemblea és el que necessitem a Castellers. Correcte, però jo aquestes xerrades estic d'acord que no s'ha de posar d'elles, ni molt menys, perquè tampoc són necessàries cada 15 dies o cada mes. Ni cada mes, ni cada... Vale. És que si no es tinguessin que fer, aquest tipus de xerrades, si no es tinguessin que fer, seria molt millor. Bueno, però jo soc ja de... Estic d'acord amb tu que la manera oficial, la manera correcta... Dintre del món casteller, eh? O sigui, no... perquè tu ja xerres amb els teus amics. Sí, clar. Jo xerro amb els meus amics. I ell xerra amb els seus amics. O sigui, de xerrar xerrem tots. I en petit comitè cadascú diu la seva i cadascú diu el que opina. Però dintre del món casteller i formes de dintre del món casteller, aquesta xerrada comú, normalment, es fa per un motiu així. O sigui, llavors, és millor no fer-la per aquest motiu. O sigui, fer-la per una altra cosa. O sigui, des de sopar, Clar, a veure, jo quan dic de fer-les, o quan deia la gent, perquè jo no vaig dir-ho, va dir-ho certa gent, que després vaig dir, hòstia, doncs potser és interessant, o potser no. En tot cas, això ja seria la Junta i la Tècnica, conjuntament. Hi havia gent que va dir, hòstia, potser és interessant fer-ho d'aquí 2 o 3 mesos. Però no perquè hi hagin problemes, sinó perquè per comentar la jugada, per dir, escolta, com anem, que no sé què, quines coses creieu que, sense ser molt greu, s'han de millorar, quines coses creieu que estem plujos, quines coses creieu que tal. I bueno, per posar-ho tot en comú, jo crec que pot ser una bona manera. Estic d'acord que la manera oficial és l'assemblea. I l'assemblea és sobirana, sí, i és on s'ha de fer. Però... I és on tindràs el dret de parlar. Correcte, això sí. A parlar, a tindre el teu dret de vot. I això és casteller de Mollet. Sí, sí, castellers, sí. Això és el món casteller. Correcte. Bueno, i assemblear en tu. Això és el món casteller. En general. Però sí, sí, estic d'acord amb tu. Bueno, si em permets, hi ha diversos comentaris. Hi ha diversos comentaris, eh? Començaré pel primer que m'ha dit algú, que és el Garlac. Comenta que s'haurien de fer més sovint. Llegeixo literalment, perquè diu s'haurien de fer més sovint, evidentment, estem parlant d'aquestes xerrades, un cop cada 2 mesos, i no vol dir que vagi malament, al contrari, ho fas perquè tot vagi millor, no pots esperar que tot sigui sempre perfecte. I diu, opinió personal, eh? Diu, sempre hi ha alguna cosa, si es fa una assemblea, tens gent dirigint i no vas a obrir-te i vas a escoltar. Si es vol que tot vagi bé, doncs tots callem i prou, però al final rebentarà com ha passat. I poca cosa més. I després riu, ja està. No, és el mateix, l'únic que aixecant un acte i dir, escolta, això queda constància d'això, o sigui, no és El problema és que d'aquesta xerrada no queda constància i ningú pot dir, escolta, és que aquell dia veu dir que això... No, llavors, el seu, o sigui, està bé, jo no critico, en cap moment, o sigui, a mi m'ha encantat que es convoqués això, perquè és una manera també de que cadascú digui la seva i que... I és important, O sigui, a mi m'ha agradat, m'ha agradat, o sigui, i suposo que si se'n fa una... O sigui, ojalà que no se'n faci una altra pel motiu aquest. Correcte. O sigui, pel motiu aquest, que pugui convocar una assemblea i dir, mira, des de la tècnica hem decidit que aquesta xerrada, o que la gent ho vegi, si aquesta xerrada ho veurà la setmana que ve, o l'altra, la gent... Si ha anat bé, no ha anat bé, o... O sigui, si la tècnica fa la seva valoració i la Junta fa la seva valoració i realment... es posen tots les piles, des de tècnica, junta i persones, o sigui, i castellers, veurem que donarà els seus fruits. O sigui, que no trigarà gaire a donar els seus fruits. Perquè què passa? Que això és una manera d'escoltar-nos tots. O sigui, i ojalà que es pugui convocar dintre de 2 mesos en una assemblea dient, escolta, mira, anem per aquest camí, tots els pressupostos van per aquí, totes les coses, perquè no hi ha problemes de calés, hi ha problemes... O sigui, s'ajunta tot. I tant. O sigui, és que a més, aquesta temporada s'està ajuntant tot, no? O sigui, no és... No és una temporada fàcil. No és una temporada fàcil, no. Sobretot per el que deies, tema econòmic, no? Un altre comentari del Presi, tots als peus. Diu, jo crec que la tècnica ha de donar un pas endavant amb totes les opinions de la gent. Diu, a nivell de junta aquest dimecres valorarem com va anar la reunió. Diu que aquesta xerrada es va fer com a mesura, o es volia fer com a mesura abans de l'actuació de Solsona, o sigui, el que dèiem, que no és el detonant, i diu que la intenció era fer una assemblea, però com que no donava temps, vam dir, bueno, doncs, com ho fem una xerrada informal, perquè, clar, el que tu deies, no?, que són 15 dies o 3 setmanes, i anàvem, anàvem amb mitjans de juny i quasi ja marxàvem de vacances, i potser no interessava, no? Hi ha algun comentari més per aquí, però és a temes següents, com el taller que has de fer a Princesa Sofia, en tot cas, després ho comentarem. Una xerrada que, a més, va començar, doncs, facilitant molt el tema, trencant el foc la canalla, que és. Bueno, la canalla que van començar, la seva i... Tenien totes unes ganes de parlar. Hi ha que fer una criba, aquí hi ha que posar un garbell, sempre, perquè també estan al seu dret, i com canalla que són, doncs... Pues tenen el... Sí, sí, i a partir d'aquí... Aquest comentari, sí que a vegades està bé i normalment sempre s'ha... També s'ha d'agafar, També s'ha d'agafar aquest comentari per raro que soni, hi ha que agafar-lo, que prenguin nota, o sigui, perquè és important que la canalla va trencar el gel i va fer que tothom arrenqués, no? Sí, sí. Si no, no sé com tampoc hagués arrencat aquest tema. No, realment, jo em vaig quedar sorprendre de la canalla. Comencés a parlar ella i tan clarament, no? Tan clarament, tan... tan clar, vull dir, dient les coses. Jo deia, no, ¿por qué esto es esto? ¿Por qué pasa això? Bueno, pues se li explica. I clar, i també és una manera també de motivar la canalla, perquè després tothom li va dir la canalla, escolta, és que sou també vosaltres, no? Recordo algú que deia, no sé si era la Neta o el Joanet, o no me recordo qui, deia, és que vosaltres sou els que heu de tirar també del carro, de la canalla. Diu, si vosaltres pugeu bé, la colla també millorarà, no? És una manera també d'incentivar-los, de motivar-los, no? Sí, sí. Si un cas hem de tallar ara mateix pel tema de la cançó i hem de tallar la primera part. Si només un últim comentari del Roger Candela respecte a la xerrada aquesta, i diré l'últim. Diu, jo penso que va ser una molt bona idea, que s'hauria de produir cada temporada, bueno, ja que d'aquesta manera es poden dir coses que a vegades costa dir i així impedir que hi hagi mals entesos. Parlant, la gent s'entén. És el que dèiem, no? Ah, sí, sí. No, és el que dèiem, que són coses útils. Sí, sí, sempre són coses útils. Cada cosa que passa a la colla és una cosa útil. No, no tinc cap dubte d'aquest tipus d'assemblea. Molt bé, doncs, si tenim alguna cosa a dir o allò, parlem a la segona part. Ara posarem una miqueta de música per acabar la primera part i posarem una cançó de l'últim disc de Pastora, que es diu Una altra galàxia. Mai deixarà de sorgir camins, nous mons, horitzons perduts, lluny d'aquí. Deixarà de sorgir